ارزان بن چون کرا دو تو پوس قوم پہ دلے دے کہ بے دا سخت نکار نکی گی پمینت نکی گی اور دا شانتا پاراما پا خوشالے باندی نکی گی سخت برازی پمینہ و نسول دا سرو بھی نستعلاب غواری شرعی نظام لو انقلاب غواری نکی گی دا سوچی دا سرو بھی نستعلاب نہیں بیدلے دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام ہوئی سخت برازی انقلاب برازی نو علبا انقلاب رازی چی دا سرو بھی نستعلاب ہوئی نو دا ذکر کچا غم دا بھی منگتا تکلیفوں را رسولی شو مخید راتلونا دے من بعد ماجی اتنا روستوں منگا دے عدتی ہوں اللہ با مددتو کی دشمن ممتباہ کی دا سیوش والا ابتلا را لگا تکلیفوں را شروع شو بی سنین و نقص من الاموال و نقص من الثمرات قاتون را شروع شو میوی کمی شو کفصل بخوشو دا خوشالی خبر ویلانا دی دا زمان حقو پریشانی ہو رہے دل یرو بھی موسا مما چاس پیرا راگل لے رہا تکلیفوں نے شروع کی اللہ کی خبر سے انما طائرہ عند اللہ پیرا والے دو اللہ سے کرے اکی دو لیکن دیر نہیں پو پے بار جمہور پتے نہیں پی جاس پیرا والے زمنگ دلاس دے کمنگ کفری نظام نہ تو وہ بس اسلامی نظام راہ دو نہ ٹول بغور سو ٹول ہر تو بخوشحال خوشحالی وہ منگے راؤن اس پہ روال مستقر جمہور دی کو پدی بارے دا بومی فراؤن ہے چتارا موجودہ پیش کہلے تا سارا نا بیا چتا پہ منگا مانے کو جادو کی جادو تاوی ننے منگے یقین کرون کی امی لے گا پی التوفان توفان ما طافا بے اما کنیم و دخل بروتوں او بزیادشوی زیادشوی من توفان چطول لیکلی میں دوبانی ملخان ارسل قردی والقم ملا گونی چارو بانی اکتو تاریو لختم کرلو ادا شانتا نور چیزن وزفا دے چندخی وینی آیات مفصلات دانخی دے اوبلنا بیاری بیاری خلیتا بے چو بولی آقا با وینو آقا جام چی با اسرائیلی خلیتا نسون آقا با بولی چندخی شوی نوڑای اکتو تارین چی با چطولو نوڑای با چخلو بے وازولو نو چندخی با دمخ کی دنگلی نو خلو به بند کرده بیر هم بکن ناره به برو تا پولا خلو بر تا پولا نو سناغ با خلو تنه در نکیده از دفع دیر ودم آیات مفصلات دیو بلن جداز ده انده پیوزل نیدی چیده تلیخ تو کال و محنت و پاقی که ده انقلابون را غلی دیو زن لوی کنه او مجرمان که عذاب براغه به موسی سوالو که کنه بی ما آهده اندک لین کشف تاندر رجز وی آغا سخت تا چی داغی نکر کچی گی عذاب منفر نفرت والا دا دا نفرت ننا چی او براخ لی اغیوی نکی گی تلیو تزلی شی گی نوڑی لازکی خلی توڑی چنده خو سر بخی را دنگلی گوی ما با زماستا شریک را نزلی سی دا نفرت عذاب تکلیف مرض پی شروع فدا چی جو وجود نبیوینی تا چی دی ازوی بود گوی بتی نسلا ار ری خطرناک عذاب ذکر کے والا نزو بے سوالو کا منتاز بنی سرلی اپرو دی مانو راولو دوارا مطالبی منو عذاب بدل شو سر نیتے پو ازا هم یا نکسون پہل حال دو مماتا اولاد نسزا میں لور کرلا دود میں کرٹول فیلیم میں پدریاب کا سواب دری کذبو بے آیاتنا او تینا غافل غورتنا القوم کمزوری تو ملاخ پاتے کمرک میں پاتے کم یستضعفون چی کمزور گانے دیشو سمیو تفریقو مشارق طرف اونا در زمکی و مغارب هم در مصر علاقہ دنیا خیر رو پکی او بعدی ہوئی چی اگر نمرا دشام علاقہ داغا برکتون پانی که پیرشی سید دوارا سیدی دینی خیرونا و دنیاوی دوارا پا شام کیو دامی الاخر مور کروا دنیاوی خیرونا پا مصر کیو او بعد علاقہ و کولی نو دامی بنی اسرائیل لور کرد خدا کم بنی اسرائیل دی چکم موتی دی اغا بیا پا بیرتا ندی را گلی دا چکم پادشوی بنی اسرائیل دی اغولا میور کرد کم زورو نا زنانا پادشی دی بوداگان پادشی دی مریضان پادشی دی بچیان پادشی دی دا ملک می دی عجز و نکانو تا پاتی کن از خیرونو اپروش و فیصله در عبد خستا پا بنی اسرائیل واری پا سواب داری چ تباکم گا چکول فرعون و قومی آوات چپ سفرون بے قرول باغونا کور درم حال بنی اسرائیل باندی تیر مکر تیر شو علا قوم یعقوفون علی اصنام اللہم فدس یا قوم چی پراتو دو پو بوتانو دو سبو تانو آغا تماثیر و بقره غواز خود تعظیم دو پاره زینو جور کرو آغی تعظیم بیکو زکر بیو زمکر غای پخ کرده اب برا غای پا بانی تیری کی غای بانی برجسار کن دنیا کی امن و امان سوکالی نو دود آگے تعظیم کو دریاب پغاڑ بانے درگاہو دو کی پتر سوئے جال لنا الہن کمال ہم آلیا من لم دا سے مقرر کلک جدو دے آئے دزو دے درگاہن دزلے دزو دے تسلح دے چو ترازو اللہ سے وسیلہ کو نو پیغم ادائی والی دو غرشی پا مصر کی او پا مصر کی دو واق سی تعظیم کی دو بور جسو فرعون دان تا ناغو نائب الالہ وی سنور نائب الالہ وی ندلتا چی داولی دنو بس جو اغزالا جذبه برسیر شلا موسیٰ علیہ السلام رضو کوئی تبا عدیدات چی دی سدی برباد دی آغا تا چیزوی کئی پکار در آتلو ندی رسول علیہ السلام یو سفر کیو غرمہ دمائی کولا ونو لرا لربوٹولا جو ونو وڈی رخوری شنا سوری ٹوکو اصحابان و نبی علیہ السلام لاغا پر اخوا پانی مانی تنی ریلی کی ورازہ دیلا رسول علیہ السلام چوکاتے دا غون معظم دا ذات و انوار دا غینتی چردی چا پر اکڑے تا موجی پی کتا ٹکولی میخونا ٹکولی ذات و انوار دیتا بے سامانی کو اچا با تنسل رکولی کوستان کی ریبر کوستان کس میں آتا رکھا باندو تلاش دانی دی غوری سدی دا پا قبرستان چیگ دی تاونه قبرستان که پرته داشت زوغ نرکی پا کال که بیالرش نو بیه خوری دیالا خوکیم دا طریقه یه وزمیدار قبرستان که خواه که جیت زوغ نشی لاز بوله دا موری ساتی نو دون داشته جور که چمولم داشته و درگاه پا کرده ادا خو برباد دی نبی علیه السلام که ونی تاو کتر ازا تانواز لار داغی نا پا غرمو تم لاز آرامی وکو رنگی ونو چه غیر که غرمو ترگندی ده ادیلا نیزنه کرد تعظیم ده غیر کی گیدید تعظیم کی دلتا کی دا زید شرک دے دیکھ دا دمانا کو دمر احتیاط کرنے پیغمبر آلے صلی اللہ علیہ وسلم پا ودہونی پسوری ندے ناز بیا ویدا برباد دیو سبا دی باطل ما کونی نبولون اویلی اتسی واد اللہ نبول چوکو گرم تاسولای را او ورکڑی اپنی مخلوق بانی فرعون نچی مخلاص کری یاد دید تا او آدنا موسیٰ اربعین سلاسین لیلا سور بقر کی اربعین دکر تو سلاسین دکه دام وکی صورت تناول حیرسی بین کرد بیلی در دیر سرسکو پنیتو میاش چیلہ دالتا او روز تو بیا اللہ تا منظور نو اللہ سی پیش نوری کیش بین نو سالیخ شلی نو پورا شو میقات پورا کمنگا دا بیاش بین پورا شو و عداد رب سرائی ملاقات سالیخ شپی رو دی موسیٰ علی سلام چی تا نو خورت رورت خونه کرد خونه منگ تا اون دا دینکار یو دی که که چی چنه مستقل ندی نو که مستقل دی خود مستقل انتظام دی که مستقل ندی نو تو وقت دا پارا چیزی نو پا خبر دیبانی بیانون چیزی دین مقرر که خلیفه مقرر که کنه شیطانان با تا میمتشی هر تا بدل گرد وردی اکه مستقل دی نو مستقل سره مقرر که نو خبر یقیدی والا چکار کهی اچه تا نه سره دی نه مقرر کره نو خلق برازی شیطانی بکی معلومات با کول گیر چا پیر موریارو چی دی کور کشتی کنیشتی جو پتہ ولو وہ چیز سے نورا بار شپا میں کر بیان دو کو بدلا نماز راتوں نہ مخ کے بیٹھ پیو کلی میں مولا راغلے اور دوسری خبر ہے کولا قران مجید کی دسی میں قران مجید کی دغن شیدا نہ فل قران مجید اللہ قران کی دن شیتا سوی چاغوی ا کئی جمعہ سرا سے دے کی دو پتی یہ مال را والے نبی نزی خوشے کو مو جو خوشے کی نقصان بکی خلق کو زور مرر پوتین چلے خبر ہم میسیرن دیو سر کی اے طرف تا ہوئی نو هارون ته ویل او خلوبنی زه زما ونسا زما په قام کې یعنی اصلاح کا ولات تبع سبیل المفسدين درونکارو په لارې باندې مزه روانکار شته معلومه ته چې سامری شته د دین مولا سیاسی لیډر شته قارون دا شته دو روانه جوړی ګوره دو خبرې ته ته توجه کړئ کل چلا راغ موسا زم سر ملاقات دا پارا خبر اکر سر رب دا رب ہمیں زان رب ترگن کا چیو دینام یہ نمی شیری دے تسلی دے پارا توی انظر جبل موسیٰ علیہ السلام تا اللہ انی اصطفیتو کالن ناسی بے رسالاتی ما غرک رتا پا خلق بانی پا خلق پیغامون بانی خبر باندی واقلا سچی میں درک راو شد قدر دارون آئی لوح دا غنیش دے دا کتاب مخش نو کنا اس رو لی کورک قانون نکلی منگا دل پا تختو کے دار قسم خبری ند دین پند و نصیت تفصیل دارشی ویلی متا خوزها بی قوان مضبوطی انسا دا عمل واقعی دی خونک و قوم تا دی چا عملو کی بیاستان یا پا خوری تری عامر عزائم رخص او منحیاتو نزیدان ساتی خیم تاستا دار الفاسقین درجہ دا فاسقانو دے دی قوم کی فاسقان دی داو فاسقانو مقام بردتا خیم پا تبا سرگنجیگی پا دی مانی سرگنجیگی چا خلکو تا دخیر خونکای اکا پرون مایو سرطو لنام کی وی تا خبر ازاد کنو بس که کنا همیشه جوری گیا بلا خبر آتا نکای ام دق خبر کم کنا بیا بیا ازا کنم چه خبر اللہ صفح شوی ندا نو بیا بیا ہوا یقینن گر زرد چوا بارم زو دا پوی ندا ایتون اقبول آتوک چه زان دوی گونی پامر که اس بیتا که اوی نر قسم دلیل نوی کن پی نکی اکا اوی نی لار دا هدایت نلای تخیدو سبیلن پاگی ندی بیداد کی کوئی نہیں لار دکھتے تو گمراہی نو نیچے اگر لار ڈاکٹر سبب دے کانو بھی آیا تین کان و نہ غافلین دروجن گنی ہے چنا دی جن بے پروا امام نے سفیر لکھی رحمہ اللہ تعالی ذنون مصری قول وہی دا اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بمکنون کتابی اللہ ناراض تو پر کتاب حقیقت نقی دی کتاب کو مطلب ہی نہ کوئی اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بے فہم کتابی ظنون مصری ہوئی نور عالمان ہوئی سفیان ابن عیینہ ہوئی احرمہم فہم القرآن ناراض تو قرآن دفاع نہ محروم فاتکم قرآن سفیان ابن عیینہ ہوئی دا سفیان سوری لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بحطام والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا قرآن دي مدلوكي كيني هذا دنيا سرمينة وشوق داد مسلمان ذلكي تقنش يوده كده حسن بسري علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا ذكور من الرجال علم دي قرآن نار دي ناري نو تذلقي غير دكي چاکی چنارین چوک نشی نارشی زکولے برحان در زرکشی جامع و بیان العلم دی ابن عبدالبر دا قولون نقل کری دی دا دا صرف آن آیات کی انفام آیات کی دیل خوبزان طول وقف کی نالب سزدہ کی زان دی وقف کرنے ہم خدا خواہی و ہم دنیای دون این خیال استو محال استو جنون دا کی دینشی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر السلام ویلی ان اللہ حجبت توبت عن کل صاحب بدع حجبت توبت عن کل صاحب بدع دا ہر مبتدینا توبق وخل اللہ منکلی دی اگو تخوین تبرانی موجم اصد کی نقل کر دی او دومی و رجالو رجال صحیح غیر حارون ابن موسیٰ و هو ثقتن اغاو اعتمادی دی اغاو بی اعتمادن دی تاثر فون آیاتی الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق اصوی ظالم لا یکون البطال من الفقماء البدایت و النحای ناراض چی پا دین معنی زان نکڑی زانی پا سڑے کڑن دی دی پوکی دی پا دین معنی شی حاکیم کی دی نشی ذالک بیانم کذبو بی آیاتنا دولو ولی دا زکا کذبو بی آیاتنا چنو درو جن کنی دی آیاتنا زمان او دیتی نبی پروا اچھ درو جن یو کنن لقاء الاخرتی حال یجدون الا ما کانو یعملون سزاو لن شور کولی لیکن داغی چدو کول درمو اوردین کو السلام علیکم من سراد نامتو عالمی دین مبلغ اسلام او پیاور محدث شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ قابل گرامی دا دورہ تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا مکسر پہر وقت کی ملاوی گین پتہ یاد لرائی دینی کی سب ان ریکارڈنگ سینٹر محلہ اساخیل میورد بین بورا سواد دا احتمام لاندی قارن عین الدین او مولانا اسلام الدین دا تلیفون پد واقعات درو خبر بانی مرتبی بیان سے پگم خبر اولی مسئلے سر تعلق رہی لا یکن فی صدر کا حرج منہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ مفصل حضرت ذکر گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا میقات ذکر داغا دا اللہ رب العالمین دلی دو فحش و ارمان و بیاد تورات حیثیت و مقام موعظہ تفصیل دا ذکر شو یو قانون ذکر شو ساعت و رفعان آیاتی طلب پیہم نئی ارادہ مضبوط و عظم مصمم نئی اللہ رب العالمین و عزت خپل کتاب فهم نور کوم فهم غسل غواړی نو مستقل ارادہ یا هر څه بیا نور نشي بے ارادہ نه الګو ور کوم موسی علیہ السلام پر کرا بیا شروع کرا واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار د عمر مرض امخشی فطرت ثانیہ گردی دلی آغا پا آسان آسان بانی نلی کی دا قوم لوی شوی و تربیه شوی دی و دا ملکی که پاگی که دا غواستی دا نور سورو او دا نور سیزونو دا انتر فرعان پوری خدایی تعظیمو نکی دا نو دا که خپل عبادتی نکی تعظیمی نکی و نفرت چین هم نی چی دیر وقت پس کل بیا در جاون اولی دل نازور در غوط رایات شو چی مونگل هم دا شده در اجتماع پا کار ده چی مونگ پکی را غوندی گو و پیغمبر السلام واقعی می بیان کلا چی خلق و تووی مونگل اجعل لنا ذات انواق کما لهم ذات انواق مونگل هم دا شده مقرر کا ونا جاری کیوں دغشانتا نیخونا لرگی تک بولی اسامان تیگدو جدا زی معظمی تی مقرر کی نصوب بوئی نزائی کئی رسول علیہ السلام خفشو اوئی ہوتا دا خدا سے خبر اکرلا لکبنی اسرائیلو چیوی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا ادا غونی لانے لنے شو کمی ونی کی تعظیم کی دو بل رنگی سوری للار جو کم دین ایحام دا شرک پرتکی نداغ نظر ساتل پکاری دی قوم هم مطالبہ کروا یا چکل لارن موسیٰ علیہ السلام رور تا خونہ کروا اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین میان کے بیدین ملا او بیدین لیڈر راجی سنا شروع کرو نتیجہ داو کیا غا کامیاب شو دا عمر صرف زمانہ کی پٹی پٹی منصوبی شوی وی سرگندی دلے نشوی کامیابی دلے نشوی نچکلا عثمان شو رضی اللہ تعالی عنہ نسازی سنا بیا پڑا گشو دا ہر چا خپل خپل سوچ و فکری نداری مناسب معاملات کی عمر کا نہ متیقن دیر ویخ دیر بیدارو پار تو بے نظر ساتا اور عثمان دزڑ رشتی نے استاد قل قل باہر چاہے گمان د خیر کہو اور نے کئی کہو نہ دوڑ سر اختلاف راغ دا مطلب دا حدیث رسول علیہ السلام علی تو ہوئی انت منی بمنزلت هارون من موسی زما په نسبت دسی لکه هارون په نسبت د موسی علیه السلام داغه نسبت ترګندې کنا وی چې د هارون علیه السلام په هغه لږ وخت کې چې څلېخ ورځې هم لاندې پوره شوي په امت کې څومره اختلاف راغی، شرکی شروع کو پکې ځینو کسانو، اختلاف افتراق پکې پیدا شو، سیاسیانو پکې تر خپلې منصوبې وچلولې، نو دغه شانته حالت به ستا وخت کې کېږي. امن و امان به چې ستا وخت راغی نو دغسې اختلافونه به شروع شي لکه چې د هغه په وخت کې شروع شو. او قرآن ظاهر او حدیث او تاریخ نو دغه معلومیږي. روافض لعنتیان وی نه خلیفہ بلا فضلی لکه هارون چې موسی رو او چې هغه تنو هارون خلیفہ کړو نو دا شانته ته هم بلا فضل خلیفہ یې. نو صحیح ده او چې دیل یې راولي نو بیا دې ته هم قتل غواړي کنه چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه ډېر کاله مخکې مړ دی، وفات شوی دی. نو چې پوره تشبیه بار ته کې کوي بیا په کار وه چې علی د رسول علیه السلام السلام نه مخکې وفات شوی او هغه د هغه نه ډېر وروسته پاتې شوی دی، ډېر سو کالو پورې تقریبا نهی شتی سو پورې. نو څنګه تاسو وایئ چې بمنزلت هارون من موسی؟ او هغه همدغه و چې اختلاف جوړ شوی و او چې موسی راغی نو اختلاف یې ختم کړو. نو د ده زمانه کې به هم اختلافونه ډېر وي. نو قوم مطالبه وکړله موږ له سخی په کار دی دا خارق و نو بیجین مولا والا منصوبه کامیاب کړله، جوړ کړو قوم د موسی د پس تلو د زنا د کالو نه سخی تشه تنا جسوه قدرې وه او د هغه آواز دو سوچ ونه کړو سوچ ونه کړو چې خبرې نه کوي د دو سره نو ته سمه لار ښیي دو کړی وغه د الله اله الله چې ظالمان اله خو په کار دی چې خبرې کوي کنه. نو چې خبره نه کوي لار نه ښیي نو ته د څه د پاره اله کوې؟ فایده یې څه ده؟ هغه بوت ته ولاړ دی تا ته چېنه جوړېږي نه. یو چغه دوه وخت کلي و عبدالله ابن عباس نور علما وي زه د ساخت داسې کړی و جوړښت په مرۍ کې پیچونه داسې راوستي چې هغه نلی ته به برابر و خوله باندې په پوزه هوا چې به تېرېده نو هغې کې به اوازونه خاته مختلف لکه د پینکي او د شپېلې په شانته اواز به یې کو وړه باندې شپېلې وړو خوله کېږي کله یو شان اواز کوي کله بل شان او کله کوي چې هوا راکاږي دنې ته یا بار ته وباسي نو دننه هغه پیچونو سره هوا لګي هغه آواز کوي. نو زه داسې جوړ کړو خلکو دا وکړل چې دا دی په خپل اختیار آواز کوي. بلکې عبدالله ابن عباس پہ وہی رضی اللہ عنہما چې هغه آواز د مخې نه نه دی کړی په خوله به هوا وتا ننوته او ډېره به وه او وروستو طرف ته سوری تنګو نو چې په هغې به وته نو آواز به یې کو د شپېلې به یې بوله. نو دې ته ونه کتل چې دا خو آواز نه کوي دا خو باد غورځي وروستو ته که په دې اله کېږي نو بیا ځان ته ولې اله نه وایي چې بېکړه او ممنه ده. خو سوچ فکر نه وي د مشرک او د مبتدی سوچ فکر نه وي ځکه هغه سرسري دغه باندې روان وي حالاتو جایزه نه اخلي. الله هغه دی چې خبرې کړي دي. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته همدا وایي کنه لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا نه اوري نهیني او نه دنه ته پریشانی مصیبت لرې کولی شي. هغه چا ته آواز کوي الله خبرې کړي دي کلام یې کړی دی کوي دي نو تاسو څنګه اله کوئ؟ او کله چې موسی علیه السلام راغی او کله چې وغورځولی شو په لاسونو ددو کې مخې ته او د ولیدل سو قطاط فی ایدیهم وغورځولی شو یو یو ددو را په خپل مخ کې سړی چې پوه دی ستومانه نهی په څه خبره باندې نو د ده سر اوچتي مخې ته ګوري او چې کله ستومانه شي پیمانه شي سقط فی یدیه سرکته کی او بس دا له په سوچ کې مخې ته ستومانه شو پیمانه شو چې دا هم څه وکړو څه قم عقل کار موږ وکړو حال دا دی چې دومره وخت زمونږ تربیه شوې وه. ولما سقط فی ایدیهم او کله چې غورځول کړی شو پرې باسلی شو په مخکې ددو او دور در چی بیشک دو خطا شوی دی نو دو کرن لہوی وی کرحمون کرابان رب زمان بخنون کراتان شروع منگر تاوانیانون آمیشا تاوانیان خودی کنا آمیشا با تاوانیان پاتی کن آدم علیہ السلام دغوی دیو کنا اللہ ظلمو کو لائلہ ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ما خبر ویلا دنیا توبہ کو منظور رسول قبول دا دکم دغوی کلا چھ واپس موسیٰ قام خلتا دگ دغ حسین و پریشان غمجن غضبان دفعلان وزن آغازے کی ویلے کی چھ دکمی مادے نے جوڑائی اور داغ مادے نا چھ چا صفت کیا غتی نے ڈکی غضبان مل آنا من الغضب دگ دغ حسین عطشان مل آن من العطش دا شانتا نوری شیری دا غمادی نا دکوالی نا زیادت پکی مرادی اصفن غمجن وی دیر بد, بد دی سچو اکرتاسو پس دمارت لونا اتاسو تلوار اکرا پرات لو دمانی دا عذاب در ابستاسو امر عذاب امر ربکم دا فیصلی در ابستاسو غصر پریشار دے طول رپیگی اور زر پدری کے خودری تخت دی وہ نس سردوڑی رائخ کدان طرف تا تختی اوور دولی القا ظاہر باندی سیدا تختی اوور دولی معنی کی ہے وہ غمی اوور دو بل چیتا میرا کہ غزور مطلب دای کہ یو دو میرا تا کو کی می خوی نو دوم تختی کی خودری دا خو سیدا د عمر پوره د قران نو ثبوت شته او خالق ته نه دا جوړ کړو پسی دا زیل او پسی ولا گو لکای ای تختی چی اوور دولی نغه ماتی شوی فتکسرت ماتی شوی جماعت شوی نو اللہ خفا شو نو اغت نزنی حکمونا ہو چس کر لرے کرتینا او بیا چی در اٹھو لکری را حکمونا ٹول نو پورا نو دا درو گلی ماتی دل حکمونا تینا ہو چس دل دا درو گلی تشیتینا ثابت ندی علمان ہوئی دا غرائب القرآن ہوئی قال الرازیو القل الواح القاء الالواح ثابتن بالقرآن فاما القاؤها بحيث تكسرت فلا وانه جراءه عظيمه ومثله لا يليق بالله ده قسم خبره اللي بكار الايمان واذا تختو ورذل بيدبي صورتك او پکی تلیکری تورات احکام و نسنگ بیدبی وکرلا نویدا دا سندا القا اختیارن غرزول ارا پر خول یا پا بیدبی باندی دی تنوی لیکی مای مثالونو ویلو القوهو علا وجه ابی دا شانتا القایتو علیکا محبتا منی القا دا هر تو دا غم مناسب دا دلتا القا مانا دا سی ذری کیخی فیل حال لکا جی سڑی تشی غرزی دلا سنو کی خودلی مسعودی مروج الزہب کی وی موسیٰ علیہ الصلات والسلام سے کل دا منکر ولید اسخی ولید ادا خلق و حالات نو دیر پریشان شو دا سی چی او بوگنید او را پید دا را پیدو دو وجن دا دلاسنا تختی ارتاوی شوی ارتعادت یدا موسیٰ فسقطت الالواح من یدیه دا موسیٰ علیہ السلام ارتعاد موسیٰ فسقطت الالواح من یدیه فن کا سرت موسیٰ علیہ السلام ابوگنید اور پید نو تختی دلاس نو غرد دلی دے درے سوا دری دیش کے دا کتاب لکھے سلورم صدی پاول ادرے میں کی کتاب لکھے دی یعنی دیر پخوانے کتاب دی اغوی غرزولی ندی اور پید دلاس ارتاو شو تختی تے ارتاو شو لی تاریخی روایت سے حدیث نرے رات نو غرد دلی فسقطت الالواح من یدیہ اول جل دش پہ تم مخبانی نقل گئی دویم کار موسیٰ علیہ السلام داو کو کہ روڑ راک کو دے گری اور دے سر نہیں نیول لے دل تا خوی واجی دے سر ذکر کے براز چیخی اور بیا داو موئی کیا غو تا ہوئی یا یمن امہ لا تاخوز بلحیتی ولا براسی گری اور سر نمی مرا کاغا معلومہ دا چی دے گری نیم نیول لے نو پیغمبر دے ہارون علیہ السلام او ددن مشر دے دیار لسوار لسکارا عالمان وی ددن مشر دے نو یو مشر روڑ دے دویم پیغمبر دے ادرین قوم پا مخ کری بیدتی کی بیدبی کی در طول کارونا پا سخکارا بانی در گناہ معلومی گی و در بیدبی نو سنگ موسیٰ علیہ السلام دا سکارو کو علمان داوی کہ دا موسیٰ علیہ السلام کار غصا للہ و دا اللہ دا پاروا نو دا چس شوی دی دا غنہ پا سوچ فکر ندی شوی بے قابو شو دے دا اللہ دا پارا دا غسینا بے دبی نوا دوے مدادا کہ روری نیولے دے سر او گیرینا نو دا بے دبی دا پارا ندے راست کرے زان ترانی دے کرے دے کہ دے راگے کو گرن دا خلق را پاسد ارکلے ارکلے کئی او پا دا بلی تاجی دا نو آگے زر زان ترانی دے کیالے کسو چلے خبر ہوا دا سو شو زچت لم خو خیر خیریت نو داسو اخذ بر اسیتی یجر الی غضبا لله او طلبا للسؤال دسان کو کول ز پار پگانا کی اس راغن زان پوی اخذ بر اسیتی یجر الی لیصرہ ویستکشف منه غرائب القران لیصرہ وَيَسْتَكْشِفَ مِنْهُ چه ده سرا پا پتا خبرو کی او ده دن حالات معلوم کی چه ده اوسو چو سازش ده چا ده قائدین پا ده کسوگ دی غرائب القرآن احکام القرآن ده ابن العربی وی اخذا براس اخیه ضم اخاه الیه لیعلم ما لدی فبين له اخوه انهم استضعفوه فبين له اخوه انهم استضعفوه رو تو بیان کو چت نوی موت مسئلہ ویلا وزما غمخ کله دے چرتا دے چکم مخ برکت ستارے کم روب چ ستارے اخ زمانہ دے نئی منلا جمری پوری چی درنگ لے زواجلم زو تا کمزور اخکارا سم نو زی وجی لما نور کما نورم خبر جوڑو لے او اختلاف و افتراق بیراوست دلی با جدا کولی نو خبر ترگن نکلن ویلو تا دا اے بایگی امی دی خلکو دا کمزور گنا لهم ادرنگ لے زو وجی لهم نو مخو شالوا تپا ما بانی دشمن آنمی دومیم خبرن دا مانی لی اوست چه ترا تا غصا کار شروع کن دو بخوشال شیب چه خرسو چه خبر دا غشان تا رسید دیتا امکو آمات دی ظالمان و خلق و سرا دا خلاص شلا دا پوشو چی غلطی اوشو ای ربا می او با خما آرور می ادن نکم گزوارا پا کامل مهربانه کی او تی دیر مهربانه دا مهربانونا کم خلقو چی دا کپر کرده دا غصه دا یقینی آسو چی کرده او زیلا اللہ تا زرد چوب رسیدو تا غضب در رب طرف میر شرم پا جندو پا دیمه مولی جون ابو قلاب رحمہ اللہ تعالی تابعی ہی واللہ لکل مفتر الی یوم القیامہ قیامت پورے ہر مفتری لا عمدہ صدا دا چکم قرآن ذکر کرے لیکن قاعده کلا و کذالک رجل مفترین ام دغت ساور کو یا دروغ جوڑون کو لپا اللہ باندی خی زان نا ذریع کری و اللہ سے وسیل کری و نو دا غوخ تو ابو وقت کلا و دا بد مرض سر دا تردیر وقت پوری پاتی کیجی دا دی مرض سر با دو پا اولاد کیومی اور داغی پر نتیجے کی بابو زری لکولی سی نکر آ روا کری دی داغی اگا سر تر نسو پوری ہم روان جی اگا بد اثر تر نسو پوری روان جی سید سے شاہ اسماعیل سرا بالاکوٹ کے حبیب اللہ او سید زامن شاہ دوکا کڑوا اوغی پا دوکا باندی سکان و دلاز سیدان کرد آغا سر لا تروسا دا حبیب اللہ خان پا اولاد او دا سید زامن شاہ پا اولاد کی دی دوکا دو کڑوا او اولاد کیوم آغا سر شتی دا بالاکوٹ زاڑا سٹوگن چی دوکا کی شریکو اغا پا بالاکوٹ کی نشتی بازار کی بالاکوٹ پکڑی کی نشتی اگر دی دیون نطول و تل دی خوار شیری غرونو کی باندو کی اسی لکداجر و گجر و چرگ راوڑی خرسی ساگ راوڑی خرسی لرگی راوڑی خرسی ندی کلی اغا کار تا غدلا ستره ری رنگی سوی سوی اخکاری گی ولی نکونو دوکا کری و داغی نتیجه داو کدار کنج دل مفترین اغا ذلت آغا چی پدو کوری کن خطه ری مسلمانان بای خبای خود اغا آثار ظاهری که طبعی نتیجه دا دیو عمل ناغا پا که تشته بار نا دمزدوران و پشنتکار کهی بازار که سواد خلق ده دا کوستان خلق ده دا علایی ده دا پینده ده دا منسیری ده انتر ملتان لاور و پر دا طول دا غیر غماز خلق را غل ده علاقه طول دا غو پلاس کرد او دا چکمی اصل خلقو اغا بار ووتی دی علاقو کی غرون کی اجلو گجرو کشان تا جون تیرهی اغلوڑو کری اولادونو کم دا دی اثر پاتی کی و کذارک نجد المفترین دا غصی سزاور کنگا دروغ جورون کل پزند اللہ بانی هر مفتده مالک ابن انس وی رضی اللہ رحمه اللہ ما من مفتدین الا و تجد فوق رأسه ذلا ما من مبتدعين الا وتجدوا فوق راسه ذله غرائب القران دا شانتا ابن كثير تاریخ کی ہوئی وكذلك نجد المفترين مسجله لكل صاحب بدعه الى يوم القيامه دا تسجيل شده مقرر کرشیدی ہر مبتدع لا تر قیامت پوری کذالک نجد المفترین ذلیل ہوئی تاریخ ابن کثیر اول جل 269 ابن عینوی رحمہ اللہ تعالی کل صاحب بدعت ذلیل ابن جریر قول نقل کے دے دے کل صاحب بدعت ذلیل ہر مبتدع ذلیل بشانتا ابن کثیر محدثین قول نقل کرے دے کل صاحب بدعت ذلیل وان حملجت بهم البغلات او طقطقت بهم البرازیل ہر مبتدع ذلیل اگر کپو مستی باندھی گردئی کچر اور یا پہ ٹک ٹک کئی دلان دینا پتلو کی ٹکوان کل صاحب بدعت ذلیل حسن بصری وی رحمہ اللہ تعالی انہم وان حمل جد بهم البرازین وزفرت بهم البغال ووطئت اعقابهم الرجال ان ذل المعاصی لا يفارق رقابهم يأبى الله إلا أن يذل من عصى البداية والنهاية نهم جل أو دسوا فچاسي پنزات يا مقبان دي زليل بي أو زليل دي اگر كفا گاڑو کی گردی موٹرو کی غٹو غٹو کی ربرا مقام الله تنواخلی واسو چکی بعد بیتو بوباسی پستا غنا رامنو ایمان مضبوط کی تجدید کی یقیناً رب دے پس دینا خام خار بخون کے مہربان ابر اخلاص سورہ موسیٰ علیہ السلام غصہ ختم سنو اس تفصیل شروع ہو اور کرا کہ ادھر راد موسیٰ نہ غصائی روایا سر تختی و پلک داغے کے ہدایت و رحمت آ چالا چخا درب پل نہری گی چنیری گی مگر تو فائدہ تھا موسیٰ علیہ السلام والسلام دا توبه دا قبل دو یا دا شکریه دا معافی پر عوض بانده او یا تن خور کرلو او دای میقات لبوتلو نا چل تا کلالو ولما خذت هم الرجفا کل چونی ولدو زلزلی دزمکی دووی ارین اللہ جہرا منگتا اللہ پڑا گو خایا نزمکا پہ اگڑا پیدا اور خطا شو نمڑتو موسیٰ علیہ السلام ہوئی رب میں کدی غفتے دا وجل دتو نزب دی وجلے مخی دینا احلکتا ہم نزب دی وجلے مخی دینا اتدرات لونا اوزوم ایتمنگا احلاکی کول رسوبہ آبانی نا پوہانو بھی منگتا ترگن شا نددا لیکن از میخستا امتحان خطا کئی پی چوکی واری اختا کول اپو سمروانے چی واری پو سمروانول تی اللہ زمانگا کار ساز فاغفر لنا ذنوبنا نو بخدم او بخمانگ تزمان فاغفر لنا بخنو کمون تزگونهون زمان او رحم و کرابانیتا یا دیر خبخون کے دفع المحضور گناهون معافقا او بیا تحصیل المقصود را کرالا پدی دنیا کی دفع المحضور تحصیل المقصود یا دفع مضرت او جلب المنفعت اول دفع المضرت فاغفر لنا اتوین وقت لنا دا جلب المنفع فائدہ راکا اولی کرالا پدی دنیا کی خوی مقام اور پاخرت کیوں اللہ تعالیٰ ضرور کر دیدو اللہ بھی عذاب میں رسول میں چاہتا چمی خوش رسول رحمت میں گر کر دے عرشے نوبی لکم دو آگا چالا چیزان بچ گئی دے بدونا چورکی زکاة راسو چی پیسون زمگا یقین ساتی الذین اتبعون الرسول النبی الامی نو بکالی یہودی مولاو مسلمان شو دے وی انطلق موسیٰ بوفادت بنی اسرائیل فناجاہ ربہ فقال موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل جرگا اللہ لبوتلا اللہ دا موسیٰ سر خبر شروع کرد ندر تووی انطلق موسیٰ علیہ السلام بوفادت بنی اسرائیل فناجاہ ربہ فقال انی ابسط لکم الارض طهورا ومسجدا زمکہ میں تاسو لو غوڑولا پاکا جماعت پاکون کیم دا تیمم او جماعتم دے تصلون حیث ادرکتکم الصلاة مذ کوئی با چکم دے تاسو با اندمان زو وقتو الا فی حمام او مرحاض او عند مقبرت ہاں لیکن حمام کنو بیت الخلا کی نو او پا مقبرہ کی نو دا دین اعلی ازمکا طول تاصلا پاکون کیوں دا اموز پاکی کوای چی کم دے وخرا گئے او بیداؤں تا اجعل سکینتا فی قلوبکم زبا تسلی و رحمت تاصل ضرورنی کی کیدم و اینی انزلو علیکم التورات تقرؤونها تورات را لگم چی تاصل بیلولی على ظهر ألسنتكم فيادو باندي كتوتو بكتا جتني رجالكم ونساؤكم وصبيانكم طلب الولد نبن إسرائيل سوكرو لا نصلي إلا في كنيسة لا نصلي إلا في كنيسة من غير دموز نكو داد منزو بيد بيد من بموز نكو لكن پو جماعت كي عبادتانا كي او دائم وی اللہ نجعل سکینہ تفی قلوبنا سکینہ و خاص رحمت من گزرونو کی ندے پکار نجعل لہو تابوتا لہا تابوتا تخملو فی منگو لسندق جوڑو پاگی کی بگردولے شی از ضرورت وقت کی ومشتا کو ولا نقرأ کتابنا الا نظرا امنگا یاد باہنیو منگا پکی گورو جو ثواب ہم جات کیگی دا لاسو عبادت می دا سرگو می دا جبیو می دا کو اپا یاد خوب عوادی دا جبی یاد دلی قال اللہ تعالی نا اللہ وی فساکتو بها للذین یتقون دا درجہ بزاغ چال اور کم کہ زمانہ یریگی یعنی امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمکہ بولا پاک ان کی کم زمکہ بے حرد جماعتی بے دا حمام بیت الخلا اور مقبرینا اور رحمتون اب اقبل داغو پر زرکی کیلم تسلی بولا دا ضرور کم اور کتاب بولا رو لگم چی اگو بے پیادل ولی تاسو ندے پکار کرا ندا بزاغو لور کم